سرکه در شویو هولی دا برهان بکرشید چون که در ترسال زیرچی و خیرائی بود چون راستکانی لعاز رو داوکانده بلان زیرچی برهان و لیهاتو یکی زیاتر پریدسن متایبتی دوای اوی توانی 100,000 تیر بدست بینه لسپای چوچو ببیش شد لحساب دوای سرسامی شویو زیاتر دبید با برهان متایبتی دوای اوش که ری کفتر لسر هیرش بردن با سر قلای چوچو با آگر لا لا شتره و چوچو دو لخزمانی چایماوی بان کرد او چایماوی که چوچو به حالا کشتی لانزامی پیلانکی شویو او بو داوای لدو سر کده کرد کرد که چالاچی سی خوریم کن با چاکه هزکن پیلانکه او بو دو پیاو خویم بدن دست شویو با پاساوی اوی طولای چایماو لچوچو بکنو بریار یا داو با بکری جیدوانی نینی با ایمه لنیو سپای شویو تاکو بتوان خالا لعوازکانی شارزابن بجورگ ایمه بتوان روبرویم بینو داداری ایمه چیل هم پیلانا باوی ایوه لخزمانی چایماون که ایمه لانجان پیلانکی شویو کشتمان ده تا نیرین بولای ناوان گمان پنلی ناکن اگر بلین خوم هم بدست و داوا من زوره حوالی زمزولکانی هن من بوا بگینن اما حالا چی لباره بطوله کرنوی چایماوی خزمتان اگر لم کاره در سرکوتو بن لپوستی گنگ داتن دمزدینم راتان چونه ها؟ ایم راضی نستازی بود یکنی هم کار گورم باشا بلا ما اگر دستان دکم و کنکن خیانتم لیب کن خواه خیزان من لم هرمن اشتازین که یو کنترول تان کدوا اگر خیانت من لیب کردی توش چیان لیده که بیکا باشا سن تان پاره تیوس بیبن دای خیره بوی دستن بوله بوله تایماو لدجی من وصابو بلان براسی زیرک بو ایو لخدمانی اون بله ایمو اموزای اوینو دمو انو اتخالی اول اتصاب کنوا هاتوی نتایرت ها دعوه یارمتی لیو که انتاکو بسر چوچو دازال بین یارمتی دادای لسر همو زانیاری چی بسود لسر بردوخی هزا کانیان سپاس دلتنجیتان لعاز کشتنی تایماوی اموزاتان برز رادگرم چیانی برخودانی ایو سرسامی کردوم باشا وطان دگرم بزنگاور بو نیو ریزکان من امید من بخزمتکانی ایوه هیا ایوه شارزای نوسکن کان سنگ رینویان بو نیو سربازانی کتی بکت بکا بسا چیش معمالایان لگل دا بکا بسر ساو تیده سی اوانه رازگو بن لبیر مکا دو دست زلی سربازیان بداره فرمانت بزیا متمانه بیمه که گوره من با نیستم خیانت یان لیده کم با تی خواه خیزانکان یان لگل نیا ها؟ من لما یان لگل تونی نوسو اوانا زور با قولی رقیه لتوسو ده بیتو حزده کن طولهی لیب کنوا تون که اموزانی کشتوا من گمانی خرابیان لینا کم او پیاوانی که بیوانی تو بیده کنوا سرکوتو نابن لکو بنوی خلق لدورو بریان ها؟ هلسو کودکانی سرکده شویو زور تموم جاویه بای تیناگم با بسند او هلسو کودکانی تی لبرانبر او دو پیاوی که خویم بدستی و داوه زانید؟ بخیر ای اوالکان پیدگاز بلای من لبرای او دو خدمه سای ماو قصدکم شویو مدمانه بیا کردون و ریگای پیدان تاکو بیانا نیو ریزکان من هلسو کودکانی زور سیرام او بسی پیدکنی کار بران با حلوی سکی تو پیدکنم دوای اوی شویو حالی خلطان زابوتی دی اوی من هلخلطینی گوتو انا اگر ویست دجمنکت هلخلطینی بتوایی پیویست یکم زر هوریانت هلخلطینی بمزور دجمن گمان لرشکوتکان ناکات هر جیس بوی شوی ویستویتی همو سکرزکان قناعات پیبینه که او متمانی بقصکانی او دو پیاوا کردوا جوانا دبیو آبی بلان تو درنیایی نمقصه گورا بپروش روم بو سرکوتنی انزامی فیلکانی بتر سکرده چو چو اگر بود اینا کاند راز دیگه اگر بران من داد دنیم باوی که تو تاکه بلیمتی لولاد بیوی سر سر مروف و شعر بیر سر هر روداوی کل دورو بری رود داد تیه بگلوی که گوتم بتا چی لم شودا سرکردکای لپایتختی هرمی واو و گیشت ام سرکرده یا خزمتی سین وی خواه و خیزانی سوکوی کرده بو باو پری دل سوزیه و بای زور بناو بانگ بو بخوشویسی با گورکی با ولاتکی یکسر لگل سرکده شویو کو بووا تاکو بریاری چی نهین لگل دابده لباره جنگ لدجی هزکانی چو چو امید من لاوازه بو سرکوتن اگر بم زوره کاد بفیرو بدهین حالی هم بدزده کهویو ناو سکمان شارزاده بنو هزکانی بتو دکن بشیوه چی زور ام بارو دو خزه تاکی هزه بسوککه یمنی هر جیز اما تاک دزانم پوی داوام کردی بو ایره تاکو پر سورات پی بکم لسر ام کارا گورم اید ریگه چاره لپیزنی زگه لپیلانی آگر چه امی پیگوتی؟ کس بینه گوتم امر راو بوسونی خوما بیرم لما کردو توا تنها کسیشی تیریش بیری لما کردو توا لهمان بیر کرنوا پیویس اسی خوریک بنیرم بولای تو تو خوی وانشان بداد که خوی فروشتو تا دجمن اما تاکترین ریگه چاره ملام دبیت تو تو دو زار بکیویت یک تلاو گورم تو تو دو پیایی بسی خوری ناردو تلامن بیگمان بکری جیراوی اون وان لی دکم قناعت بکن که یه چیچه لسرگردکانی سپاکم دیوی خوی بداته دست تو تو اما بیر کرنوه یه چی چاکا ای سرکده منی سرسامم به هده لبیر کرنوه کاند هیسم پیلانه هر یه سر جه بجه بکرد راستا بلام لبلی خوم دا دلیم دبی او پیاوه چه بی پیویست سرکرده یه چی آزاو گرینگ بید لسپاکم من داشتیم با امکارا دلی تی کای من راضی نیم لسر نردنی تو بولاد چون که تو گورترین پیاوی لولاد که خزمتی چی واپیش کش کردوا هرجیز لبیری نکن سوکو تو رده بیتن اگر واپ کن یستا پیر بوی ما اما زوا خزمت پیش کشی دکم لخون زیادر کس شیاو نیه بو امکارا که اشتروی لیم گربان جب جی کم بلان دترسم تندو تیجیبم لگلت تاکو قناعت با دجمنانم بینم بر رازگوی من آماده بو هر را خوشیم تو پیاوی چی مزنی در روزی دوائی در شویو کوبنوه چی بانزومنی زنگاوران کرد او بود چای هو و چای شنگ و برهانی جا آماده بود شویو فرمانه چی گوره خستر رو بلان با شویوه چی وک شانوگری بلان با تندو تیجی و ناخوشی جماره سربازانی چوتو گلک زورن کلو پلی زنجی شان تاو پیشکوتوا لبر اوش حالی سرکوتن من بسایی دا دیار نیا بر یارم دا هر کتیبه اک آماده و تکو خورا چی پیویز لگل خوی الگری سرکرده هر کتیبه چی سزاد دم کمو کری حبیتن راوست شویو بوتی راوستم هیت بر حلکتیه که رسر فرمانه کانم تو سرکرده چی بیهز و کم فیلی اگر فرمانی تو زیب زیب کن به حال گفت نیست که خوراکی پیویز یه سود من پیدا گینه چی؟ حالی سرکوتن به سر هزکانی سوچو محالا تا تایبتی او سود لزمن ورده گرید بای خوب دستاو دهن من پید شکتر ها بیدنگ با تو سرکده ای فرمانم پیکراوه لسرکده سوکوه با کشتنی هر کسی که خوب دستاو بداد با دجمن لحوشو بیر دابیتن هر چنده کسی چی وکو کش بی بیدنگ و سویو لگل اوی من پیرش بوی ما بلام خزمتی اول آتم کرو با دریش رای سینو ها هر بوی پیوسه لسر سرکده سوکو ری با گنجشی لخوبایی وقتو نداد من زور کارانا تی من سرکده گورم لسر او سپایا بفرمانی سرکده سوکو پیوسه کس یاخی نبه لفرمانم هر ایست هم خیانت کارا بکشنده ای سرکده کایلو پیوانه که سرکده سوکو سر متوانه پیدا کاس بوی پیوسه نکشی تو به همه شیوه تیوه لفرمانه کنم یاخی بید بینه بر سامون با دزانم بر پزدانه و قدغایا بلان سرکده که پیوشی پیا توام مایه توانه که خوز بی گورم شویو منیش دعوت لیده کم لیبو بودی بیر که و گورم کشتنی سرکده اگل پیوان من تو دل خوش دکاتن لبره وی همو تان راو بوسون تان یکا پاشگز دمو لبر یاری کشتنی بلام لبره اوی ام حلسو کوتا و ری سپاکه من لاواز دکاتن بر یارم دا کای سزا بدن بلیدانی صد زده لپشتی ای بابا سیو دو سیو سه سیو چار سیو پیان سیو شاش سیو حف سیو هش به منه دا که روی دا کاک برهان ما بس لخته کانت سیا خود به بیت هاوان نشان مده بوتی برگرید نکر لسر کده کای خود پید دکره بلکه بوتی قصد لگل سر کده شویو نکر او کاتی بریاری دا که واس زای بداد لبران برم دا رولی گوزهی مبینه لوسو ما بس سیا قد پیشتر احمال سکوتانم لبران برد نشان دا و کاک برهان او مانای وای تو سرنز نده که تو ری سر کده شویو تنها نمایش بو نمایش؟ بله باید زاری رولی من نهات و لوسو سرکرده کای ویسی خوی بداته دست سوچو بند زوره دو بکره جیراوکر راپور دندرین لسر او کارا باو های سوچو قناعت براسی قصه کدکات و رازی ده بیوری گره لرزکانیان او پیرانی شویه با آسانی تیبگا بله آوا ایسا تیگه ایشتم با شویه ماله کمن پیرانه کده زانم کدای رشتوا دلنیا با گورم بخز نالم متماند بقصکانم هبه تنیا پیراب گینه که من توزک تورم و رازی نیم لسر او ما ملتون دیل برانبر کای انزامی دا بو تی تو رئی خود امرو بسر کده کای ریشت گورم سر کده کن لنباره و تی دلی همو سر کده کن دیزار بینه لالسو کوتکت باشا ای کاک برهان رای تونه زور تو ربوه گوتی من بیزار بیمه لبر اوی کایس زاده اوه زوانه ام زاره ام بسر زیرکی دازال بوم ها جه بگره اما تنها نمایش یک بو برانبر هر دو بکره جداوکا اماش دوا پیلانه بو ایما پیویست توتو قناعت پیبین و براسیق سکی کای ایسا تیگیشتم بران زیرک الار قصه کدیلی براسی بلیمتا شته چی ناخوشه که همشه و تندو تیجی سزد داوی بیا وی توانه چی گارت کدوه بله ناخوشه باشه بلام نمایشه که دو بای اصان بی چون با پیلانه کمان زالی اشکرایا شوی زور رزد دگریت حلسو کتا کشی لگل تو بمشه وی نبو کتا ایجا لبر اوی لوسو پیلانه که تیگه اندم خدمتی اولاتا کم کدوه ماوی سینه وو تا تا ایستا مافی تاوام پینه داوه امروش پیر بویمو اما دو هلا بو قربانی دانی من پیلانکا تون دو تیجو لسرم من دل سوزم بو سر کده شویو تو که راضیم لسر داوه کاری کم ایت بشی ما نیم لو برینانه که ایشو آزاری زوران سرم اما اولی سکر لو پر دل سوزی دایا حد باش آنازی دکم لبرم برم کارد دا تو سر قفلشی تاشی بو هر مروف یکلم لاتا بوی براستی پیم گوچی سو کمت مانا پیتا کاری کم ایدم ایدم ایدم که لبر خاطری من نیشانه خوب دستودان ما بود سو چو داوم و خود بگینی بخیرائی ام کارد کم با گرز گتن لولاتا کمان اما کم ترین کارد کپری حال دستم مطمانت پیم بی سار نوسی ولاتا کمان لسر ام پیلانه وستاوا بوی هوشیار به هاو رکم باشا لذي خود بوستا كوريا او بو چلسي من درون براو قوريم او برايستا هيد ما سيقلم شوينا نيا كوات الله يو تصولك الراو دكم سر كوزة سوسو برالسي ناكات دلائسي بيقمان تو بكري جياوي يسا دزيري دكاين بلا من سر كوزة ايش شو قوريم لك اما سيش خوصا ما سيش قوريم ان راو كر كورا بيقرين خوصو پس اون اکنون پیان راجی ادم کتوس را کرده چی گنجیو لجیر فرمانی است کرده شاید کار دکی. هویشی کتون راب که بو ایرو بیت لای ایما. میشم کتوس کرده توشو پیای پالوانی خورده. ام بذار خورده یکی که وقت کسی تینو بو آو لبیابان. ملام کمی گمانم رایلی ولی مباری وا. سی؟ کای وای بوده تو کتوس پالوانی. ملام من وای دیدم میتاو حالیا. سر کرده کون کای؟ مدرسه او پیل میاد دستوزه بو سکو. بله. شایستو که عدی پیز کزوا اویش با های تو بای او منی نردو با ایره تاکو تو رزمانی بینو ایلستر اوی او خوی بدهت دستر بلان پیم بایا والایا گورم که سرکرده ایشی گوره لحره میواو اما دزانم پیایشی دو سوزا سرکرده ایشی لیهاتو لیه زکانی کشتی گلی هره میواو کانسه هیت خسه که راستیو تکان درخا بیگو من لپینایم کارده هاتم گورم که اینامیشی نینی پیداوم گورم فرمواری گره سکرا سرکرده شویر سوکادی پیر کردو لبرم بر همون سرکرده و سربازکان لی داوا بای اصایی کوز بکن خوی بداد بدستی سرکرده که آز به سوزانی خوش بوی دلیل لگال خوی خوراک و سکو کلو پلی فیوز ده هنه با کستی کوا واحز دکم آمد بیان لیک بیان لوانی آمد بوات میای سکدش او بیت دی بیگرین باسن سو سو با چی گوان نم نامه کرد دوائی اوی سر اللہ سجاده کم آده زانی با چی بروائی لنامه که نوسیوا اگر دیوی حل بیو برولای امده با چی پیدا کنی کورا لبیکنین بم لاوتی تشای هم خسینیه بیستوم توزو لباره هنری زنجی و خندوتو زیره چو خوانی زانیعی لباره پیلان زنجی دا بلا ما بزانم امانه تنها پروپاگنده بری قدارن سی؟ نمزانی هنده نزانی ازال لرگای بکرنو کانده اشکرا بای بام چون دویری هم خسی با من بلای با پیاوشی نزانم بزانی سر کرده یکنه توانی و شکانی پیش دیر نسین کام بخیلتو و پیاوشی زور نزانی سر کرده باشا فرمو بلگ با سرکرده ایشی گرنجی و که نهات و دوی خوب دستو دام بکاد اگر شعر زای بارو دخوکان نبه بیگو من مکاره چی بپلیا با تایباتی دزانه کسری پل دادره باشا طوایی که بویش با نزانه دزانم سون که تو پیاره چی بهزی اگر آواز داله پیاره ترسای که تو بهزره ایشت ترسی خود نیشان نره لبرم برمن تاکو وره سربازکانم نموخه بله تو سواستا کشی آزای کسه اوانه گوتشید راستن ای سرکرده تو سرکرده که بخیر برن میوانو هاوری نزیشی منو لمولا سپاس دکین یو امانوار ببینه زیگه ایگو من ساشی تو با ایما امرو آهنگ در جرن باوهی او سدانی کروتا بولا من بیانیش دگر ریوا همو کارشی پیویز آماده بکا بازه بزه کرنی پیوندینی هینی کان من باشا لمیانی گفتگو کانم دا لگل سوسو نامی اگل سایحا و هات او کاتا تنها سوسو باوری بخت کانم کرد با هوی آزایتی دباوری بیا کردی یشوازانا کانم نار را دبی انجامی گرن او کاتا سوسو لهمو کار نگریسا کانی پشیما دبیتوا تیویستا پیلان اگ داب رجین لگل کانگ سانگ تاکو او دو بکری جیرا بکاری پیویستا سن بله پیویستا پلا بکری دای باسی شوی دیاری کراو بسر کرده کسی گل کمان حز به دوست دنجی دکم لآف بس کرده کای سو سو زور باشتر لو لرز گرسی لسر کرده کای سر کرده راسی دبی آوابه لگه سر کرده کای دستن بولای سو سو پیوی سواب کنو منیش دکه خود تان برن رنده کمین لسر پلانشی گنزاو چون نام یک بنیرین با سو سو ها دلا دل مده خوم هم تارزی بده دکم ها جتا لقصکان ما بیانی اصاب تا کشم هي وربن يا ماذا شو ينكوت وين تو توين جبرم؟ شيء؟ يا ولا قلاون؟ أقدرهم على قلب قد تاكشم؟ لسر دوا كاريس كده تو تو هاتين تيرا تاكوس يخل لسر سويو زم دولا كاني بكي؟ فين بلي تو براسي تا؟ بلي يا ربتي تا دم لسر راكدن تام بورز كان مان؟ أما دم إن كارا كان زم زد كم؟ بمجرد ساي سام باوري بقت كاني شاي هوكل. منظور نامه چی ناد با چو چو تاکو کار آسانی باب کاد لراکرنی کای بلام نیزانی کوا ایسار روله چی گرنده جره با سرکوتنی پیلانی شویو پیلانی خو ملازدانی کتایی نامه چی نینی بنیرن با چو چو پیلانی خو ملازدانی کتایی سرده کهویتن بله ایسار توانیم چو چو بکشم یاری که خریک تسناک ده به بلان ده دی چوچو باور بم یاری هنه بکت لوانه یا سرنجی او یاری ده دیم بگو من سرکزه که علایه چشین حال دار لسر کشته که او کاتی لیمان نزیگ ده بیتوا چاوروانی نیشانه که ده کهین کشته چیش پر لسر که خوراشی پیویز لگل خوی دینه هر رو گوتی لگل خوشی زنیاری پیویز لباره هزکانی شویو دینه سرکرده کای بیگمان همو خاله لوازکانی کسی گلی شویو شارزای من دل نیام زانیر یکانی وامالی دکان سر کوین ایسا کاتی کتای شویو حتو بلکو کتای همو حرمی واو هیو همو های وابی ایسا دل نیانیم سن سرکرده چی گوری وگ او اوا با آسانی خوی داد بدستوا دبی بکری جیلا وکر من خویم بدن بدستوا تیب کم اگر کارا کبم شوی بو دو دنیاکت گوره مالوزا باید اتون بولای شویه تاک بخوام کارکان چاک بکم تو سیاهی باو کارا گرنگا خوش شویه تاک دناسی هر استاوی گوتی زیبا زیب که دیشا کن باشه همو حولی خوام دخم اگر لپناو امده پیویشتا شکستکی زاری پیشوترم قربو بکم هوا باشه برو دی باشه پیلانی خوام الازانی کتایی پیلانشی گوره بو لسر حسابی جیانی سر کده کای نبر اوش که چوچو گمانی لنبر دیکانی او سر کده دلسوزه هبو با اولاده کهی یه چگل پیاوانی خوی به نهینی نه تاکو دلنیا بید لراستی هم حلویسته بجور اک هر فیل اک فیل اچی تری لناو دکرا جنگ که لسرو بندی دست بکردن دابو لا القیده اتو زنجی زیره چی تندو تیشتر دبید پیاوان اچتر بجدار دبن لیاریکه دا استا کس نازن لی برانبر چی گرو داد دبی چیلم زنگ داسر کوي زنجی زیره چی لګل امداد ساوروامن